e verne trismicele, de unde vii tu, fălele? De unde vii tu, fălele? De la turnul Băgurele. Și ce-ai târguitulele? Șapte șiruri de mărgele. Iauzi! Broboadă cu ciucurele, șapte șiruri de mărgele. Broboadă cu ciucurele, șapte șiruri de mărgele. Batistă cu bagadele, icușar și testebele. Iau! Ha! Ha! Ha! Dă-mi și mie din mărgele. Dau lică, lele, lele, dă-mi și mie din mărgele. Să le dau mândruții mele, să-mi o-mpodobesc cu ele. Să le dau mândruții mele, să-mi o-mpodobesc cu ele.